รายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดความแจ่มแจ้งถึงที่สุดที่ข้าพเจ้าพยายามจะกระทำให้เกิดขึ้นนี้ท่านฟังก็ใส่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไขไว้ให้เปิดไว้ให้แสดงไว้ให้บัญญัติแจกแจงแต่งตั้งคลี่ออกคลายออกและพยายามทำให้สาวกต่างๆมีความเข้าใจก็นำข้อความต่างๆเหล่านั้นแหละมาบอกผ่านทางรายการธรรมรับรุ่นนี้ท่านผู้ฟังฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ตามท้องทุ่งที่นาในสวนระหว่างการเดินทางในหมู่บ้านเมืองหลวงชนบทใดชนบทหนึ่งฟังเวลาฟังผ่านทางหูใจนี่แหละที่จะเข้าไปรับรู้ใจของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีศรัทธาในการฟังธรรมะจิตใจนั้นจะชุ่มเย็นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีความมั่นใจมีความลงใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจนั้นก็เหมือนกับถูกชโลมอยู่ด้วยธรรมะมีใจที่เย็นที่สบายและในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังโดยในวันพฤหัสนั้นก็เป็นพุทธพจน์นำอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องราวพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างแล้ววันศุกร์นั้นก็จะมาอธิบายนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นพุทธพจน์นั้นมาอธิบายให้มีความแจ่มแจ้งที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งใน7วันที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสำนวนถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์เองจริงๆเนี่ยเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิบายหรือใครก็ตามที่เขาอธิบายจะเป็นคฤหัสถ์จะเป็นพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยฟังต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เป็นในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมาจากพุทธพจน์ต้องมาจากสิ่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าไปหาต้นตอเดิมตัวแม่บทเดิมตัวรากเดิมที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้ตรงนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าไปคิดว่าโอ้ตรงนี้แหมฟังไม่เข้าใจเลยสำนวนยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ขอให้ฟังท่านผู้ฟังบางคนนี่ใน7วันเนี่ยฟัง6วันเว้นวันพฤหัสเอาไว้แหมมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฟังมา6วันแล้ววันที่7วันพฤหัสดันเว้นเอาไว้นั่นยังเป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ำแต่ทราบข่าวมาว่ามีท่านผู้ฟังบางคนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ฟังเถอะฟังยังไงเข้าใจไม่เข้าใจฟังไว้ก่อนเพราะไม่ใช่ว่าในทั้งหมด30นาทีที่ฟังเนี่ยมันจะไม่เข้าใจทั้ง 100% เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมีส่วนบางส่วนที่เราเข้าใจบ้างส่วนบางส่วนที่เราไม่เข้าใจบ้างก็จะมีเพราะฉะนั้นส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็ค่อยมาฟังวันศุกร์เพิ่มเติมส่วนที่เราเข้าใจเราก็เข้าใจไปเลยแต่มันก็จะเป็นการดีเราจะกลับมาที่ตัวแม่บทตัวบทพยัญชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยได้ข้าพเจ้าเองอ่านมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็จากตรงนี้จากตรงจุดที่เรียกว่าอ่านตรงพุทธพจน์มาตรงนี้อ่านแล้วก็มาแบ่งให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดแต่เรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14แล้วก็ที่673ชื่อพระสูตรก็คือธาตุวิพังคสูตรเป็นเรื่องที่พระเจ้าอธิบายเรื่องเกี่ยวกับธาตุเอาไว้ว่าธาตุมีอะไรบ้าง6อย่างเป็นยังไงควรทำความเข้าใจยังไงอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ข้าพเจ้าคิดว่าละเอียดแล้วนะแต่พระเจ้าบอกว่าก็อธิบายโดยย่อๆอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้อธิบายกับใครให้กับภิกษุรูปหนึ่งชื่อปุกุสาติ แต่คำว่าภิกษุนั้นก็คือหมายถึงเป็นลักษณะของสมณะเป็นลักษณะของผู้ที่หลีกออกจากเรือนแล้วแต่ว่าบุคคลสาติเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้บวชโดยซ้ำยังไม่ได้บวชแบบมีอุปัชฌาย์มีบริการครบถ้วนยังไม่ได้บวชแบบนั้นแต่ว่าออกจากเรือนแล้วออกจากเรือนเนี่ยกับปรารภพระพุทธเจ้าด้วยแต่ยังไม่เจออุปัชฌาย์ยังไม่เจอพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีบริการอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่ออกบวชเนี่ยก็ได้มีการบรรพชาก็เอาผ้ามาห่มเลยตัดผมโกนผมก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้กระทําแต่ขี่ม้าออกเป็นยานพาหนะเสร็จแล้วมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําก็ตัดผมเอาผ้าอะไรมาห่มสละเครื่องทรงที่เป็นพระราชาออกลักษณะนั้นแต่ปุคุสาติก็บวชแบบนี้ก่อนแต่ก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเอาทำไมบวชแบบนี้ล่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเรื่องราวตรงนี้ทำฟังโอ้โหเขาอธิบายไว้พิสดารมากนะว่าจริงๆแล้วนะปุกุสาติเนี่ยเป็นพระราชามาก่อนนะเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองตักกศิลาอ้าวแล้วออกบวชได้ยังไงเรื่องราวตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เท้าความมาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นราชาแห่งแคว้นมคธซึ่งตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นมัชฌิมประเทศนะคือเหมือนกับภาคกลางเป็นเหมือนกับบริเวณที่มีความเจริญอยู่นั่นเป็นภาคกลางตรงกลางแต่ส่วนเมืองตักกศิลานั้นก็เป็นชนบทไปเปรียบเทียบแล้วก็คงจะเหมือนกับกรุงเทพนั่นเป็นเมืองหลวงก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมประเทศอยู่ทางภาคกลางแต่หัวเมืองทางอื่นๆนอกนี้เช่นพิษณุโลกเชียงใหม่โคราชหรือว่านครศรีธรรมราชพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะหัวเมืองที่ห่างๆออกไปเขาก็เรียกว่าปัจจันตะชนบทซึ่งนครตักกศิลานะก็เป็นลักษณะนั้นเป็นอยู่หัวเมืองที่ห่างๆออกไปจากเมืองราชคฤห์แต่ซึ่งเมืองราชคฤห์ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธตรงนั้นพระเจ้าพิมพิสารขึ้นครองราชแล้วแต่ก็พยายามจะปกครองบริหารบ้านเมืองให้ดีแต่มีครั้งหนึ่งก็ได้พบเห็นพ่อค้าที่เอาสินค้ามาจากเมืองตักกศิลามาค้าขายแต่พ่อค้าเขาเอาสินค้ามาค้าขายแล้วเขาก็ต้องจ่ายภาษีล่ะแต่จ่ายภาษีเอาไปให้พระราชานำเครื่องบรรณาการไปให้พระราชาแต่พระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธเนี่ยอยู่ที่เมืองราชคฤห์ได้รับเครื่องบรรณาการต่างๆแล้วก็ถามความเป็นมาเป็นไปของพวกพ่อค้านี้เขามาจากที่ไหนอะไรต่างๆยังไงแล้วก็เลยทราบความว่ามาจากนครตักกศิลาแต่เป็นหัวเมืองที่อยู่อีกทิศหนึ่งไปแล้วก็ทราบความที่นครตักกศิลาเนี่ยมีพระราชาพระราชาแห่งนครตักกศิลานั้นก็คือพระเจ้าปุกุสาตินี่แหละท่านฟังนะปุกุสาติกุลบุตรที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในโรงของช่างปั้นหม้อเป็นพระราชามาก่อนเป็นพระราชาของนครตักกศิลาแต่ซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นร้อยโยชน์ระยะทางที่เขาอธิบายไว้ที่นี้ก็คือ192โยชน์ย่นหนึ่งก็16กิโลเมตรแล้วรวมกันก็ประมาณ 3,000 กว่ากิโลตั้งแต่แปลงหน่วยเป็นกิโลเมตร 3,000 กว่ากิโลนี่ก็คงจะเป็นระยะทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์หรือว่าจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าไกลไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเหนือสุดไปใต้สุดของเรานี่ก็ประมาณ 2,000 กิโลเมตรระยะทางตรงนี้ก็ประมาณ 3,000 กิโลเมตรที่ความไกลระหว่างเมืองราชคฤห์ไปที่นครตักกศิลาแล้วถามว่าทำไมพระเจ้าปุกุสาติแห่งนครตักกศิลาเนี่ยถึงออกบวชได้เดี๋ยวเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ทำความคุ้นเคยกับพวกพ่อค้าที่มาจากเมืองตักกศิลาแล้วก็เลยอยากจะผูกมิตรกับพระเจ้าปุกุสาติแห่งนครตักกศิลานั้นแล้วก็เลยได้ส่งสารผ่านไปยังพ่อค้าเหล่านี้ได้ยกภาษีให้ทำการผูกมิตรเพราะว่าเห็นว่ามีอายุเท่ากันมีปฏิปทาคล้ายๆกันนะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมก็เลยผูกมิตรกันส่งบรรณาการอะไรต่างๆไปให้ฝ่ายพระเจ้าส่งเครื่องราชบรรณาการอะไรต่างๆไปให้ฝ่ายพระเจ้าปุกุสาติหลังจากที่พวกพ่อค้านี้นำสารมาแล้วก็ผูกเป็นมิตรกันทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ก็มีความรักใคร่กันส่งสารบ้างส่งเครื่องราชบรรณาการอะไรต่างๆไปบ้างแต่มีครั้งหนึ่งที่ พระเจ้าปุกุสาติเนี่ยก็ส่งเครื่องราชบรรณาการไปเป็นของที่มีค่ามากเป็นผ้ากำพลที่หาค่าไม่ได้เลยแต่มีทั้งหมด5สีจำนวน8ผืนแต่เวลาส่งไปนี่ก็ไม่ได้ส่งไปธรรมดาทำผอบแข็งแรงใส่ก้อนครั่งพันด้วยผ้าขาวติดตรารัญจกรแล้วก็ส่งไปพระพุทธเจ้าพิมพิสารก็ได้รับเครื่องราชบรรณาการนั้นเรียกเหล่ามหาอมาตย์มาแล้วก็มาเปิดของขวัญนี้ด้วยกันแล้วก็เปิดออกก็เห็นผ้าที่บรรจุห่อพันมาอย่างดีแล้วก็หาค่าไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าจะต้องส่งมอบเครื่องราชบรรณาการอย่างอื่นที่เป็นการตอบแทนไปให้แต่ของที่หาค่าไม่ได้เนี่ยจะส่งอะไรไปให้ดีในมีความคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะพูดถึงเครื่องเพชรนิลจินดารัตนะพวกนี้อะไรที่มันจะหาค่าไม่ได้รัตนะคือพวกแก้วพวกมณีหรือสิ่งของที่เป็นหินหรือว่าแก้วที่มันหาค่าได้ยากแต่ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันละได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นมีพระเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีของพระเจ้าเปเสนที่โกศลทางตอนเหนือขึ้นไปก็ได้มาพิจารณาว่ารัตนะเนี่ยมี2 อย่างคือที่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณแต่คือที่เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นมีจิตมีใจที่ไม่มีวิญญาณก็พวกเพชรนิลจินดาแต่ที่มีวิญญาณก็เช่นพวกช้างแก้วม้าแก้วพวกนี้พวกรัตนะที่มีวิญญาณก็เช่นรัตนะ7อื่นๆที่เป็นของพระเจ้าจักรพรรดินะช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วหรือว่าคราบดีแก้วพวกนี้แต่เป็นของที่มีชีวิตแล้วในรัตนะที่มีชีวิตเนี่ยก็เป็นเดรัจฉานก็เป็นมนุษย์เดรัจฉานก็เช่นช้างแก้วม้าแก้วมนุษย์ก็คราบดีแก้วหรือว่านางแก้วหรือว่าเสนาบดีแก้วพวกนี้ก็มีแต่ในมนุษย์นั้นก็มีผู้ชายกับผู้หญิงแต่ที่เป็นรัตนะที่เป็นชายกับเป็นหญิงอะไรจะประเสริฐกว่าดีกว่าแล้วก็คิดว่ารัตนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยประเสริฐกว่าแล้วก็ลงมาเหลือแค่คราบดีแก้วกับเสนาบดีแก้วในรัตนะที่เป็นชายเนี่ยก็มีอีก2 อย่างอีกแบ่งออกไปอีกนะว่าเป็นผู้ที่เป็นรัตนะที่ครองเรือนหรือว่าออกจากเรือนแล้วก็มีความคิดว่าโอรัตนะที่ออกจากเรือนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยดีกว่าและซึ่งรัตนะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนั้นก็จะมีอยู่2 อย่างคือเป็นเสขะหรือเป็นอเสขะอันนี้คือหมายถึงเป็นพระสงฆ์นะออกจากเรือนบวชแล้วออกจากเรือนบวชที่บรรลุก็มีที่ยังไม่บรรลุก็มีบุญง่ายๆที่บรรลุขั้นต้นกับบรรลุขั้นสูงว่างั้นแต่บรรลุขั้นต้นก็เป็นเสขะบรรลุขั้นสูงก็เป็นอเสขะในความที่เป็นอเสขะนั้นก็เป็นพุทธะก็มีกับเป็นสาวกก็มีพุทธะก็ประเสริฐกว่าในความเป็นพุทธะนี่ก็ยังแบ่งเป็นปัจเจกพุทธะหรือว่าสัมมาสัมพุทธะคิดตรงนี้เพื่อที่จะหาของที่มันเลิศมันประเสริฐหาค่าไม่ได้ก็จึงคิดถึงรัตนะตรงนี้แหละคือพุทธรัตนะที่เป็นชนิดสัมมาสัมพุทธะขึ้นชื่อว่าแก้วหรือว่าของที่มีค่าหาค่าไม่ได้เลยที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะเนี่ยไม่มีแล้วก็จึงจะต้องการจะส่งรัตนะคืออันเนี้ยไปโดยพูดถึงรัตนะ3 อย่างคือพุทธะธรรมะสังฆะนั่นก็คือแก้ว3ประการแล้วก็เลยถามพวกพ่อค้าชาวตักศิลาเนี่ยว่าที่เมืองของท่านมีสิ่งนี้ไหมมีรัตนะ3ไหมแต่ที่เมืองนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เพิ่งประกาศศาสนาออกจากเมืองราชคฤห์ไปแล้วก็ช่วง 3-4 ปีแรกท่านฟังในช่วงที่ยังเป็นแรกๆของการที่มีสัมมาสัมพุทธะปรากฏขึ้นเขาก็บอกให้ฟังว่าที่เมืองตักศิลาเนี่ยยังไม่ได้เคยได้ยินคำว่าพุทธธรรมสังฆาด้วยซ้ำแต่จะพูดถึงอะไรถึงการเห็นแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำแล้วก็ดีละถ้างั้นจะส่งราชบรรณาการแบบนี้ไปและการที่คิดว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกต่างๆไปเนี่ยเพื่อเหมือนกับเป็นรัตนะส่งเป็นเครื่องบรรณาการไปเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยที่สมณะจะกระทำเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่รับทำหน้าที่เป็นทูตให้พระราชาเพราะนั้นการที่จะส่งไปอย่างนั้นก็ไม่ควรพระราชาเนี่ยก็จึงส่งก็เรียกว่าเป็นสารที่ในนั้นบรรจุข้อความเรื่องราวของการอุบัติขึ้นของรัตนสามนี่แหละเขียนเอาไว้นั้นลงบนแผ่นทองคำนั้นลงบนแผ่นทองคำเล่าเรื่องราวของการที่พระเจ้าอุบัติขึ้น มีบารมี10ทัศน์แสดงธรรมงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดตรัสรู้โหติปักขิยธรรม37มีสติปัฏฐาน4ต่างๆเป็นต้นนะมีธรรมะอธิบายเรื่องธรรมะนะแล้วก็อธิบายเรื่องสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนะอธิบายเรื่องของพุทธธรรมะสังฆะเอาไว้ในแผ่นทองคํานี้นะห่อไว้อย่างดีโหเรื่องของการทําให้มันอลังการในท่านฟังแต่ถ้าท่านฟังไปตามอ่านเรื่องราวตรงนี้ซึ่งอยู่ในคัมภีร์อัตถกถาที่ท่านอธิบายเอาไว้เนี่ยนะแม้มันอลังการพิสดารมากเลยว่าเขาทํากันอย่างประณีตมากส่งไปแล้วมีราชรถนําไปจนถึงสุดเขตแดนของแคว้นมคธกําชับนักกําชับหนาว่าอย่าอ่านในที่ท่ามกลางที่ประชุมให้อ่านอยู่คนเดียวนะรายละเอียดตรงนี้มีมากแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยให้อ่านในวันอุโบสถอะไรต่างๆนะคือเขียนธรรมะไปให้วางกันเถอะนะธรรมะที่จะอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ให้ฟังในศาลแห่งนี้เปรียบเสมือนกับส่งรัตนะแก้ว3ประการที่หาค่าไม่ได้เนี่ยไปให้เพื่อนกันนั่นคือพระเจ้าบุคุสาติแต่พระเจ้าบุคุสาติก็เปิดออกอ่านทีนี้ด้วยความที่พระเจ้าบุคุสาติเปิดขึ้นราชบัณฑการเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงแผ่นทองคำเนี่ยมันก็หลายชั้นนะห่อด้วยหีบเงินบ้างหีบทองบ้างหีบไม้แล้วก็ห่อลงไปจนกระทั่งถึงเปิดแผ่นทองคำเนี่ยท่านฟังลองคิดดูนะห่อกันหลายชั้นมากมีความเลิศหรูอลังการมากแต่แม้กว่าจะถึงข้างในมันต้องมีค่ามากล่ะพอเปิดออกมาดูนะเป็นแผ่นทองคำที่มีอักษรจารึกอยู่แผ่นทองคำที่มีอักษรจารึกนี้ก็มีตัวหนังสืออักษรที่มีหัวเสมอกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนไว้จรดทั้ง4มุมนะกั้นหน้ากั้นหลังพอดีมีย่อหน้าอะไรต่างๆเรียบร้อยนะแม่ก็พอใจละแม่ข้อความนี้จะเป็นอะไรเนาะก็อ่านดูเนี่ยพอได้อ่านถึงจุดที่เป็นพุทธคุณทั้งหลายนะว่าพระตถาคตทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้นะเกิดปีติอย่างมากท่านผู้ฟังนะจนขนลุกสู้นะมีความปีติอย่างมากนะว่าพุทธะเกิดขึ้นแล้วนะอ่านไปจนถึงจุดที่ว่าเป็นพระธรรมนะว่ามีโพธิปักขิยธรรม37ได้พูดถึงเรื่องของอานาปานสตินะในสารของพระเจ้าพิมพิสารที่ส่งมาเนี่ยนะได้บอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้โหก็มีความปีติเกิดขึ้นมีความสบายใจมีความดีใจมากว่างั้นนะอ่านจนถึงจุดที่เป็นสังฆคุณนะว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีคนปฏิบัติตามแล้วก็มีได้เหมือนกันก็เกิดปีติอย่างมากขึ้นดังนั้นก็พูดถึงเรื่องของการทำสมาธิด้วยแต่ตัวของพระชาปุกุสาตินั้นก็ได้สมาธิด้วยแต่มีความสุขอยู่ในฌานแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปตรงนี้แค่อ่านสารผ่านไป15วันทำฝังช่วง15วันที่อ่านข้อมูลที่พระชาพิมพิสารส่งมาให้พูดถึงการที่มีรัตนะ3นั่นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะแล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีความคิดว่าจะบวชแล้วก็ออกบวชเลยโดยการที่เอามีดมาตัดผมเอาผ้าอะไรต่างๆมาห่มสละราชสมบัติต่างๆออกบวชแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าในเรื่องราวตรงนี้ก็มีความพิสดารอยู่พระพุทธเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะไปตามหาอ่านกันแต่อยู่ในคัมภีร์อรรถกถาที่พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของพระภิกษุชื่อปุกุสาตินี้แต่หลังจากออกบวชสละความเป็นพระราชาแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าในที่เมืองราชกฤตแล้วก็ห่างกันพอสมควรพยายามเดินทางไปให้ถึงแต่เดินทางแบบเป็นพระไปเนี่ยท่านฟังเพื่อนก็เดินทางเท้าเปล่าไม่มีร่มไม่มีรองเท้าเดินทางไปแต่จนกระทั่งไปถึงเมืองราชคฤห์ก็ทราบข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทำไงเลยตอนนี้ก็ต้องเดินต่อไปอีกจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ต้อง45โยชน์เอางั้นวันนี้เราพักที่นี่ก่อนก็เลยพักอยู่ที่โรงของช่างหม้อนั่นเองแต่จึงเป็นที่เริ่มต้นของพระสูตรนี้ว่าโรงของช่างหม้อที่พระภิกษุปุกุสาติยังไม่ทันมีอุปชาด้วยซ้ำมีความดำริที่จะออกบวชก็เอาผ้ามาห่มตัดผมเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่โรงของช่างหม้อท่านผู้ฟังลองคิดดูพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีใน45โยชน์ห่างกันทราบแล้วว่าภิกษุปุกุสาติเนี่ยออกบวชปรารภด้วยความรู้ที่ว่ามีพุทธธรรมะและสังฆะเกิดขึ้นแล้ว โดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำแต่แค่ได้ยินเฉยๆต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆก็จะไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์แค่นั้นเองแล้วก็ออกบวชยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดๆบอกสอนแต่แค่ได้อ่านสารของพระเจ้าพิมพิสารก็ออกบวชแต่พระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมาครับก็เพื่อแสดงธรรมแต่พอทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมาแสดงธรรมให้ปุกุสาตินี้ฟังแล้วก็จึงด้วยความสามารถนะความสามารถของสัมมาสัมพุทธะก็มาถึงที่เมืองราชคฤห์ล่ะโดยที่ไม่ให้ใครทราบแต่เพราะนั้นเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆที่ความพิเศษของสัมมาสัมพุทธะเช่นมีรัศมีบ้างมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการบ้างต่างๆเหล่านี้บางทีก็แฝงเอาไว้นะไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นก็เลยมาถึงที่เรือนของช่างหมอแล้วก็ได้เข้าไปพักอยู่ด้วยกันแล้วภิกษุสาติเดินทางมาไกลขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยการนอนแต่ก็ยังนั่งสมาธิด้วยข้อมูลที่ตัวเองทราบจากเรื่องของอานาปานสติที่อยู่ในสารของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองจําข้อมูลนี้เอาไว้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปรารภความเพียรอยู่พระเจ้าอยู่ในโรงของนายช่างหม้อแล้วก็เดินทางมา45โยชน์เหมือนกันมาเพื่อที่จะพบพระปุกุสาตินี้แต่ก็ยังไม่แสดงธรรมเลยทีเดียวนะเพราะว่าต้องการให้ปุกุสาตินี้บรรเทาความเหนื่อยซะก่อนแต่มีความคิดว่าอย่างนี้ตัวพระองค์เองก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นว่าปุกุสาตินี้ก็ยังนั่งสมาธิแต่คือในนครราชคฤห์เนี่ยเป็นนครที่แบบมีความมั่งคั่งมีผู้คนอยู่เยอะแยะแต่กว่าจะสงบกว่าจะเงียบลงเนี่ยก็เที่ยงคืนครึ่งแต่เลยสองยามไปแล้วนั้นก็เป็นการรอเวลาด้วยว่าให้มันเงียบเชียบซะหน่อยแล้วจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เลยถามขึ้นนะปรารภขึ้นว่าอ้าวบวชเจาะจงใครแล้วปุกุสาติก็บอกบวชเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เราได้ฟังมาในพระสูตรนาตาตุวิพังคสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็ถามว่าอ้าวแล้วรู้ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วปุกุสาติก็ทราบเพียงแต่ว่าอยู่ที่สาวัตถีทางตอนเหนือของที่นี่ทางตอนเหนือของเมืองราชคฤห์พระเจ้าก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเห็นเนี่ยจะรู้ไหมว่าองค์นี้องค์นี้เป็นสัมมาสัมพุทธะปุกุสาติก็ไม่ทราบล่ะพระพุทธเจ้าก็จึงจะแสดงธรรมให้ฟังล่ะไหนๆบวชเจาะจงเราแล้วก็จะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็จึงได้พูดถึงเรื่องของธาตุวิปังคสูตรแต่ธาตุวิปังคสูตรนี่มีรายละเอียดที่น่าสนใจท่านฟังแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในพระสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเลยอยู่ๆก็เริ่มกันที่การพิจารณาเห็นธาตุทั้ง6เลยนั่นคือดินน้ำไฟลมธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุแต่ซึ่งตรงนี้เป็นการทำวิปัสสนาแล้วแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภิกษุปุกุสาติเนี่ยได้รับข้อความจากพระเจ้าพิมพิสารในนั้นบรรจุเรื่องของศีลมาแล้วจุลศีลมชิมศีลมหาศีลพระเจ้าพิมพิสารเขียนไว้อ่านพูดถึงเรื่องของอนาปานสติอยู่แล้วพูดถึงเรื่องการทำสมาธิอยู่แล้วตัวท่านเองพระปุกุสาติเนี่ยอ่านข้อความนี้ก็มีปีติสุขเกิดขึ้นในคำอธิบายนี้เขาบอกได้ฌานสี่ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ต้องแสดงธรรมเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลอะไรแล้วพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาเลยให้เข้าถึงผลที่จะเกิดขึ้นของการปฏิบัติเลยสามัญผลเลยแล้วก็เลยได้พูดถึงเรื่องของธาตุทั้ง6ตรงนี้อธิบายให้ฟังพูดถึงเรื่องของผัสสะคือแดนเกิด6อย่างพูดถึงเรื่องของการที่เราควรจะตั้งไว้ในธรรม4อย่างซึ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันครับเจ้าอ่านตรงข้อความตรงนี้แล้วเนี่ยแม่พระเจ้าอธิบายไว้ลึกซึ้งดีมากแต่ถ้าไม่เกิดความเข้าใจว่าจาคะคือการให้การบริจาคแง่มุมที่มันลึกซึ้งลงไปในการสละออกการนำออกเรื่องของกิเลสนะนี่คือจาคะที่พระเจ้าหมายถึงความลึกซึ้งลงไปในจาคะตรงนี้นะอุปสมะคือความสงบตรงนี้ก็หมายถึงนิพพานหมายถึงความที่จะสงบจากเครื่องปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ควรจะตั้งไว้ในธรรมตรงนี้นะปัญญาคืออะไรสัจจะเป็นยังไงจาคะเป็นยังไงความสงบระงับเป็นยังไงก็อธิบายเอาไว้ให้ปุกุสาติฟังแต่พระปุกุสาติฟังตรงนี้ก็ทราบทีเดียวว่านี่แน่นอนสัมมาสัมพุทธะเราอยู่ต่อหน้าก็ไม่รู้และแน่นอนคิดว่าตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะแสดงฤทธิ์ให้เห็นปรากฏถึงรัศมีที่จะเปล่งออกจากร่างกายของพระพุทธเจ้าในความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้สัมมาสัมพุทธะจะมีละแต่พอไอ้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยได้จะขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าบาตรจีวรไม่มีแล้วก็ต้องไปหาบาตรจีวรก่อน ทำไมบาทจีวรไม่ปรากฏขึ้นเลยเหมือนพระสงฆ์รูปอื่นแต่ที่ขอบวชปุ๊บก็มีบาทมีจีวรเลยนะครับอธิบายตรงนี้ท่านก็มีว่าเพราะว่าท่านพระภิกขุสาติเนี่ยไม่ได้เคยทำบุญเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้เคยถวายบาตรไม่ได้เคยถวายจีวรกับพระแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองจะบวชก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อุบัติขึ้นอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการที่มาพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไปหาอ่านกันมีความลึกซึ้งเพราะส่วนนี้เป็นเรื่องราวที่ยาวแต่บางทีจะมาพูดในตอน2ตอนเนี่ยก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีความที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำในเรื่องราวของปุถุสาตินี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดเฉพาะเจาะจงในแง่มุมใดท่านก็สามารถเขียนตามมาได้ที่ pealthama.com หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกได้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญปอน